Seria 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999 zł. Teraz za 2799. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Sebastian M. przed sądem odpowie za tragiczny wypadek na autostradzie A1. Posłowie wracają po wakacjach do pracy i na początek zajmą się ważnymi ustawami. Do południa problemy w centrum Bratysławy. Odnaleziono bombę z czasów II wojny światowej. Na początek proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1 dwa lata temu. W płonącym samochodzie zginęła wtedy trzyosobowa rodzina. Kierowca miał pędzić autostradą z zawrotną prędkością. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim jest Agata Król. Powiedz, czy proces ruszył? No, wszyscy spotkali się o godzinie 9 w sali rozpraw, ale aby proces mógł się rozpocząć, muszą dopełnić się pewne formalności, a więc była m.in. rejestracja mediów, a teraz sędzia podejmuje decyzję w odpowiedzi na poszczególne wnioski, na przykład czy będziemy mogli rejestrować przebieg sprawy, czy tylko obserwować i móc Państwu opowiedzieć o tym, co dzieje się przed sądem. Przed momentem sąd odrzucił wniosek o wyłączenie jawności, o co ubiegała się obrona oskarżonego. Sam oskarżony nie zdradza emocji, ma kamienną twarz. Na sali rozpraw obecne są siostra i matka Sebastiana M. Nie ma bliskich Martyny, Patryka i małego Oliwiera, którzy stracili życie w płonącym na autostradzie samochodzie. Jest złożony dokument w sprawie terapii psychiatrycznej, której mieli się poddać. Obecny jest prokurator. Sprawę prowadzi Aleksander Duda z Prokuratury Okręgowej w Katowicach, który dziś ma odczytać akt oskarżenia. Agata Król, dziękujemy za relację. Lubelska prokuratura zabezpieczyła duże elementy drona, który spadł pod Terespolem. Maszyna została znaleziona w niedzielę wieczorem. Śledczym udało się odnaleźć więcej części, informuje prokurator Agnieszka Kępka. Zabezpieczono nie 12, a 14 takich dużych części tego dronu i łącznie kilkaset takich drobniejszych, które zostały zabezpieczone tak naprawdę na terenie całego pola. Te części, myślę, że w bardzo krótkim terminie, taką mam informację od prokuratora prowadzącego, w bardzo krótkim terminie zostaną przekazane do biegłego, który będzie oceniał, jaki charakter miał ten dron. Prokuratura ustaliła wstępnie, że nie był to dron bojowy. W południe pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się rządowymi projektami, które trzeba uchwalić do końca września. To konsekwencja wet prezydenta Karola Nawrockiego. O jakie ustawy chodzi, o tym Małgorzata Naukowicz. Chodzi o przepisy dotyczące mrożenia cen energii i o bonie ciepłowniczym. Z jednej strony projekt zakłada obniżoną cenę energii do końca roku, z drugiej wprowadza bon ciepłowniczy dla rodzin o niższych dochodach. Przepisy dotyczące cen energii były częścią zawetowanej przez prezydenta ustawy o elektrowniach wiatrowych. Izba zajmie się też rządowym projektem uszczelniającym świadczenia dla cudzoziemców. Zakłada on, że świadczenia rodzinne czy dostęp do publicznej służby zdrowia będzie możliwe tylko dla cudzoziemców aktywnych zawodowo w Polsce. Projekt kopiuje również rozwiązania zawarte w zawetowanej przez prezydenta ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. To oznacza, że przedłuża legalność pobytu uchodźców z tego kraju po 30 września. Podczas tego posiedzenia posłowie będą kontynuowali pracę nad ustawami deregulacyjnymi. Mają też wybrać prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz odebrać ślubowanie od czworga posłów PiSu, którzy w sejmowych ławach zastąpią polityków, którzy przeszli do pracy w Kancelarii Prezydenta. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Ewakuacja mieszkańców. W centrum Bratysławy odnaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Utrudnienia w słowackiej stolicy są zapowiadane do południa, relacjonuje Wojciech Stobba. Na ponad 200-kilogramową bombę natrafiono wczoraj wieczorem podczas prac ziemnych. Niewybuch znajdował się w rejonie rozbudowywanego kompleksu biurowego, zlokalizowanego na terenie dawnej rafinerii, bombardowanej w czasie II wojny światowej przez aliantów. W związku ze znalezieniem pocisku od rana niemożliwy jest przejazd przez część centrum Bratysławy. Nie kursuje komunikacja miejska, zamknięto też jeden z mostów nad Dunajem. Mieszkańcy dostali nakaz opuszczenia swoich domów na czas akcji saperów. Ewakuacja nie obejmuje Starówki i turystycznego centrum słowackiej stolicy. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Jeszcze dobre informacje dla wylatujących z lotniska Poznań-Ławica. Pasażerowie mogą od dziś przewieźć do 2 litrów płynu w bagażu podręcznym bez wyjmowania pojemników z torby czy plecaka. Poznański port lotniczy jest drugim po Krakowie portem, który zniósł limity. Chcemy być coraz bardziej przyjaźni pasażerom i zaczynamy dopuszczać do kontroli bezpieczeństwa wszystkie płyny powyżej 100 ml. Mówi prezes poznańskiego lotniska Grzegorz Bykowski. Dzięki nowoczesnym skanerom bagażu podręcznego kolejki do kontroli bezpieczeństwa mogą być też krótsze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pogodny tylko na zachodzie, poza tym przelotny deszcz i lokalnie burze. Na przeważającym obszarze kraju od 22 do 26 stopni, chłodniej tylko w rejonach podgórskich i na Helu od 19 do 21. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Od poprzedniej godziny skład niezmieniony. Audycję realizuje Michał Jakubik, wydaje Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabarz i będziemy tu jeszcze do 11. Here comes the rain again. To tak trochę w nawiązaniu do tych wszystkich pogodowych doniesień, że nadal czekają nas burze. Grupa Eurythmics, 10 minut po godzinie 10. A co jeszcze przed nami? No, prawie godzina wspólnego, miłego czasu. Będziemy Państwa zapraszać na wyjątkowe, trójkowe wydarzenia, więc proszę nas słuchać uważnie. Będziemy biegać z Krzysztofem Łoniewskim o innej porze niż zwykle, bo cykl Biegam, bo lubię dzisiaj o 10.30. Będziemy także słuchać nowych płyt i szczególnie zwracamy Państwa uwagę na nowy album Davida Byrna, Who is the Sky? Bo to nasza płyta tygodnia, której fragment już teraz na trójkowej antenie. Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression in my imagination. Every mobile phone in every restaurant. Everyone we know and everything you want. What you're gonna do? Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love. In every kind of way, everything you know, and every single face, every change of heart, and every saving grace, every song we sing, and every kind of play. Everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front. Everybody Laughs, Everybody Cry. To był pierwszy singiel, który zapowiadał album Who is the Sky? Lub jak mówi sam David Byrne, Who is this guy? Jakby co to ten słynny lider Talking Heads. Dużo uśmiechu wywołała we mnie ta piosenka i tak właśnie miało być. Po pierwsze, bardzo sympatyczny teledysk. Po drugie, sam przekaz. David Byrne lubi śpiewać o sprawach, które no, mogą się wydawać czasem przygnębiające, ale równoważy je pozytywną energią przez rytm, melodię i swój bardzo radosny głos. Bardzo mnie cieszy muzyczny powrót Davida Byrna i tak po cichu liczę, że w przyszłym roku zagra jakiś koncert w Polsce. Ale to się jeszcze zobaczy. Na razie nam wybrzmi muzyka artysty, który właśnie teraz jest w trasie po Europie, John Legend i jego Safe Room, również w wersji live. You gotta save a little room for love, Philadelphia. Say that you stay a little. Don't say bye-bye tonight. It's worth a moment of desire. Knocking on your door just a little. It's so cold outside tonight. Let's get a fire. You're burning, oh I know. I'll keep it burning. But if you stay, won't you stay? Love hurts sometimes when you do it right. Don't be afraid of a little bit of pain, 'cause pleasure is on the other side. Let down your guard just a little. I'll keep you safe in these arms of mine. Hold on to me, pretty baby. You will see that I can be all you need if you stay. Won't you say, say, say the room for my love. Come on, come on, come on. Save for the moment to be with me. Save room for my love. Save a little. Save a little for me. Won't you save a little? Save a little for me. Oh. Sing with us, y'all. Come on. Hey y'all, Philadelphia, come on! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

jeżyny, maliny, borówki, jeszcze dostępne lokalnie. To bomba antyoksydantów, wspierają regenerację mięśni i odporność. Aronia indyka róża, bogactwo witaminy C, idealna do soków, musów czy jako dodatek do koktajli. Jeżeli chodzi o sezonowe warzywa dla biegaczy, to na pewno już mamy dynię, lekkostrawna, bogata beta-karoten, węglowodany złożone, dynia nadaje się do zupy krem, pieczone jako dodatek do obiadu. Buraczki to taki naturalny doping dla biegaczy. Sok z buraka poprawia wydolność tlenową, a same buraki świetnie regenerują. Marchewka, pietruszka, seler, czyli takie warzywa już bardziej korzeniowe. Pietruszka też, tak. Klasyczne warzywo korzeniowe, które są źródłem witamin, składników mineralnych, dobre do zup, do smoothie, do pieczenia. Myślę, że duży nacisk trzeba położyć na natkę pietruszki, która jest bombą żelaza i witaminy C. Kapusta, pojawia się już jarmuż, a oczywiście brokuły, dostarczają witaminy K, witaminy C, wapnia, ważne dla kości i odporności. Dodatkowo kiszonki wzbogacają naszą mikrobiotę, dokarmiają ją. Papryka, rekordzistka pod względem zawartości witaminy C, zarówno na surowo, grillowana, pieczona. Biegacze powinni teraz już włączyć do diety orzechy i nasiona. Orzechy włoskie, bogate w kwasy omega-3, wspierają regenerację, układ nerwowy. Nasiona słonecznika i dyni jako źródło cynku, magnezu i zdrowych tłuszczy. Co warto włączyć w dietę biegacza jesienią? Zupy, kremy z dyni, marchewki czy z soczewicy, które rozgrzewają, dostarczają węglowodanów i mikroelementów. Owsianki z jabłkami, śliwkami czy gruszkami. Idealne śniadanie dla biegacza. Sałatki z pieczonymi burakami, orzechami czy jarmużem. Smoothie z sezonowych owoców. Pieczone warzywa korzeniowe z kaszą, które są sycące, odżywcze po długim wybieganiu. Nie zapominajmy jednak nadal o nawodnieniu, o tym, żeby stawiać na budowanie odporności, o regeneracji i dobrym zastrzyku energii, głównie z węglowodanów złożonych, jako taki stabilny materiał energetyczny dla biegaczy, żeby tutaj nie zaczęły wchodzić do diety słodycze i niezdrowe przekąski. Także powodzenia w biegach w tym okresie. Ślinka cieknie, gdy słucha się, myśląc oczywiście o zdrowym jedzeniu, dr Hanna Stolińska. Hania wspomniała też o regeneracji. Proszę o niej pamiętać, bo to element treningu. No i jeszcze jedna kwestia związana ze słodyczami. Rzeczywiście warto wykluczyć je z diety. No to wiem z kolei od profesora Postuły, doskonale znanego z naszej anteny, że cukier niestety napędza szlak mTOR odpowiadający za podsycanie stanu zapalnego i przyspieszone starzenie, a przecież my, ludzie sportu, nie chcemy się starzeć za szybko, bo chcemy cieszyć się aktywnością fizyczną. I to tyle w tym odcinku Biegam, bo lubię. Zapraszam na kolejne za tydzień o tej samej porze. Już wszystko jasne. Jak ktoś chce jesienią pobiegać, to wie, jak zadbać także o swój brzuch, żeby biegało się dobrze. Mówił do Państwa Krzysztof Łoniewski, a teraz zaśpiewa Badly Drawn Boy. I don't wanna be in that boat. I don't wanna start for you. To Badly Drawn Boy i Disillusion na trójkowej antenie. A ja jeszcze raz przypominam, że mamy dla Państwa zaproszenia na spotkanie Michała Nogasia z Remigiuszem Mrozem, które wydarzy się jutro po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Coś nam trochę linie telefoniczne oszalały, więc jakby co, warto spróbować raz jeszcze. 22 i 7 trójek to jest nasz numer telefonu. Gosia Jakubowska czuwa przy telefonie. Zapraszamy, można też kogoś ze sobą zabrać, bo zaproszenia są podwójne, tak więc śmiało. 22 i 7 trójek. Trouble don't last like it used to, and my joy comes faster. Rain don't feel like it used to, the sunlight feels better. Well, just be your light, and don't you give up now. There'll be strife, but we gon' dance it out. When the pain is released and your love will increase in the power, showing your love light, go low when the pain is released, and your love will increase in the power. We'll show in your love light, go low. People won't talk what they don't know. Don't worry what they say. Yeah, some take a lot and still want more, but don't worry about that, baby. Yeah, just be your life, and don't you give up now. There'll be strife, but we gon' dance it out. When your pain is released, and your love will increase in the power, we'll show in your love light. Gon' grow when the pain is released, and your love will increase in the power. We're showing your love like the road. We'll be right back. Curtis Harding i The Power to za nami i to jest jedna z nowości, które można znaleźć w propozycjach do głosowania na pierwszą trójkę, czyli naszą listę przebojów. Jakby co? trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Tam cały zestaw utworów, a najbliższa lista już w ten piątek. A ja sięgam po kolejną rocznicę, bo tak się składa, że poza tym, że 9 września ukazał się album R.E.M. New Adventures in Hi-Fi, to światło dzienne ujrzał także 6. studyjny album grupy Dire Straits, On Every Street, no i ten najsłynniejszy, 2. album Johna Lennona, o którym artysta mówił, że jest pokryty czekoladą i gotowy do publicznej konsumpcji. Zatytułowany tak jak utwór, który już za moment umili nam 3 minuty audycji Dobrego Dnia. Przed Państwem Imagine. Aż nam się zrobił piękny nastrój. No tak, to jest utwór, którego trudno jest nie znać. Słynne Imagine Johna Lennona. A tak a propos Johna Lennona, czekam na oficjalną kinową premierę filmu One to One John i Yoko, opowiadającego o relacji Johna Lennona i Yoko Ono, skupiającego się wokół charytatywnego koncertu One to One. Kto już był i kto widział, bo przecież można było zobaczyć przedpremierowo seanse, palec pod budkę, no i przede wszystkim jak wrażenia. Czekamy na Państwa opinie. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Przypominam, nasz adres mailowy się nie zmienia. Jordan Rokay i Flowers to przed nami. Twice now I know we could. When I looked into your eyes,